Goedemiddag. Straks in de Nieuwsbv blikken we vooruit op het debat tussen de Republikeinen Nikki Haley en Ron DeSantis. Want wie heeft nou de beste kaarten om de gedoofverfde kandidaat Donald Trump te verslaan? Dat straks, maar nu eerst het kort geding over het aantal asielzoekers in Ter Apel. Het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema. De gemeente Westerwolde heeft in dat kort geding tegen het Centraal Orgaan Asielzoekers geëist dat die zich houdt aan een maximum aantal van 2000 asielzoekers in de asielopvang in Ter Apel. Als het COA zich er niet aan houdt, zou het wat de gemeente betreft een dwangsom moeten betalen. Over 2 weken doet de Groningse rechtbank uitspraak in de zaak. Verslaghever Roel Pauw volgt de zaak in de rechtbank. Ja, Roel, de problemen in Ter Apel spelen al langer, hè? Waarom is de gemeente dan nu naar de rechter gestapt? Nou, omdat alle eerdere pogingen om deze impasse te doorbreken nergens toe hebben geleid. Er zijn allerlei gesprekken geweest tussen het COA en de gemeente Westerwolde. Er zijn allerlei staatssecretarissen langs geweest in de afgelopen jaren. Er is onlangs nog een bemiddelingspoging gedaan door de nationale ombudsman tussen het COA en de gemeente. En dat heeft allemaal nergens toe geleid. Dus de burgemeester zag zich genoodzaakt om dan maar naar de rechter te gaan. Op zitting zei hij nog, ja, het is overmacht. Het is niet iets wat ik voor mijn plezier doe. Maar we moeten deze impasse doorbreken. Zowel voor mijn burgers, de inwoners van de gemeente Westerwolde, maar ook voor de medewerkers van het COA die te maken hebben met een overvol aanmeldcentrum. En de asielzoekers zelf natuurlijk, die daar in alle drukte in onveilige en onhygiënische toestanden terecht kunnen komen. Ja, het gaat dus allemaal om een maximum aantal van 2000. Hè. Kan het COA zich er überhaupt aan houden? Ja, dat is lastig. En dat was ook het telkens weerkerende verweer van de advocaat van het COA. Wij kunnen dat niet, want verderop in de keten zit de boel totaal verstopt. Er zijn te weinig opvangplekken en wij hebben daar als COA te weinig invloed op. Er is woningnood, we weten ook niet hoeveel asielzoekers zich melden. Gemeenten willen niet meewerken. Het zou heel fijn zijn als die spreidingswet er eindelijk een keer kwam, maar die is er nog niet. Dus we kunnen gemeenten niet verplichten om mensen op te nemen. En tot dat moment blijven asielzoekers bij ons aankloppen. En Ter Apel is de enige plek waar alle asielzoekers langs moeten om zich te melden. Dus ja, ze spreken van overmacht. We kunnen niet anders. Nee, stel dat het COA zich wel aan dat maximum aantal kan houden, zijn de problemen dan opgelost? Nou, misschien voor de gemeente Westerwolde. Want de burgemeester ziet een duidelijk verband tussen de overbevolking in dat asielzoekerscentrum en de problemen die hij en zijn burgers ondervinden. Hè, in de vorm van winkeldiefstallen, intimidatie, bedreigingen, woninginbraken. Dus misschien zal dat minder worden als het COA zich onder dwang zal houden aan dat maximum aantal van 2000. Maar voor het COA zelf is het probleem daarmee natuurlijk totaal niet opgelost. Want zoals gezegd, asielzoekers blijven komen en die moeten zich melden in Ter Apel. Dus hoe dat opgelost zal moeten worden, dat is niet duidelijk. Maar de rechter zegt van ja, afspraak is afspraak. Het is daar al geregeld over gegaan. En waarom zou het COA zich niet aan de bestuursovereenkomst hoeven te houden, die al in 2010 is vastgesteld tussen het COA en de gemeente? En wat betekent dat als het COA deze afspraak met het grootste gemak kan schenden voor al die andere gemeenten die ook afspraken hebben lopen met het COA? Ja, dankjewel, Roel. Kunnen die gemeenten dan ook zeggen van... Dankjewel. De rechtbank in Groningen doet op 23 januari uitspraak in het kort geding over de asielopvang in Ter Apel. Door de onrust in Ecuador is een vliegtuig van KLM met bijna een dag vertraagd. Het toestel kon niet landen in Guayaquil en staat nu nog in de hoofdstad Quito. Hoeveel reizigers zijn getroffen is niet bekend. In Guayaquil zijn confrontaties tussen de strijdkrachten en drugsbendes, overvallen, plunderingen en schietpartijen. De chaos begon gisteravond toen een gewapende groep een tv-station bestormde. Waarschijnlijk gaat het om drugscriminelen. Gisteren riep de president van Ecuador de noodtoestand uit nadat een beruchte bendeleider uit de gevangenis wist te ontsnappen. D66 heeft een opvolger voor minister van Financiën Kaag gevonden. Sinds maandag is zij VN-coördinator voor humanitaire hulp en de wederopbouw van Gaza. We gaan naar politiek verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag. Ja, Roel, wie wordt het? Ja, bronnen bevestigen dat het gaat om Steven van Weyenberg, na berichtgeving in het Algemeen Dagblad. Hij is net anderhalve maand staatssecretaris van Cultuur en Media als vervanger van Gunay Uslu, die vertrok om CEO van Corendon te worden. Van Weyenberg was daarvoor sinds 2012 Kamerlid voor D66, geldt in de fractie ook als financieel expert, deed ook vaak de financiële onderhandelingen namens die partij. En in de demissionaire periode van Rutte 3 is die ook al eventjes staatssecretaris geweest bij Infrastructuur en Waterstaat. Maar hij wordt dus de nieuwe minister van Financiën. Ja, wat wordt dan zijn taak? Ja, zijn belangrijkste taak is de bewaker van de Nederlandse schatkist zijn in het demissionaire kabinet. Het zal ingewikkeld zijn. Het wordt een ingewikkeld voorjaar. Er wordt ook al besloten over begrotingen, over nieuwe begrotingen voor het komend jaar. De nieuwe Tweede Kamer is natuurlijk benoemd. Die steunt het demissionaire kabinet in principe niet. Die zullen ook nieuwe plannen maken. Zijn taak zal zijn om te zeggen, ja, niet alles is mogelijk. En als jullie nieuwe plannen willen maken, dan moeten jullie het op de formatietafel regelen. Maar ik moet de schatkist bewaken. Dus hij zal het ingewikkelde onderhandelingen met ze moeten aangaan. Ja, en is ook al bekend wie Van Weyenberg opvolgt als staatssecretaris van Cultuur en Media? Dat is nog niet bekend. Daar zijn ze de afgelopen dagen naar op zoek geweest. D66 heeft ook iemand op het oog. En de verwachting is dat dat vanmiddag duidelijk gaat worden. Maar wij weten nog niet wie. Dus vanmiddag hopen we meer te weten. Dankjewel. De Oekraïense president Zelensky is begonnen aan een meerdaags bezoek aan de Baltische Staten. Zijn eerste buitenlandse reis van het jaar begint in Litouwen. Zelensky noemt Estland, Letland en Litouwen betrouwbare vrienden en principiële partners. Actiegroep Extinction Rebellion is van plan om de snelweg A10 bij Amsterdam opnieuw te blokkeren op zaterdag 24 februari. De groep protesteert tegen het financieringsbeleid van de ING. Eind vorige maand deden ze dit ook al ter hoogte van het vroegere hoofdkantoor van de bank. Trainer Suzanne Bakker van de vrouwen van Ajax moet aan het eind van dit seizoen weg. Haar contract loopt af en wordt niet verlengd. Afgelopen seizoen werd ze kampioen met Ajax. De ploeg doet het nu goed in de Champions League. Het NOS Journaal. Over 6 weken hakt de Raad van State de knoop door in een zaak die de NAM heeft aangespannen over gaswinning onder de Waddenzee. De NAM wil gas winnen en vindt dat het ministerie van Economische Zaken veel te lang doet over een vergunning. En daarom was er vanochtend een zitting bij de Raad van State. Het is bijzonder dat de NAM het ministerie voor de rechter sleept. Een nieuw hoofdstuk in het dossier van gaswinning onder de Waddenzee. Frank Petersen van de Waddenvereniging was bij de zitting. Goedemiddag, meneer Petersen. Ja, goedemiddag. Ja, voor de duidelijkheid, de Waddenvereniging is natuurlijk geen voorstander van gaswinning onder de Waddenzee. Nee, de Waddenvereniging wil deze nieuwe gaswinning heel erg voorkomen. Ja, en dan was er dus nu een zaak voor de Raad van State. Heeft u eerder meegemaakt dat de NAM en het ministerie tegenover elkaar staan? Nee, dit is voor mij de allereerste keer. En ik vind het ook heel opmerkelijk. Als je de geschiedenis van gaswinning in Nederland kent, dan ben je gewend dat de minister van Economische Zaken en de NAM heel innig en nauw met elkaar samenwerken. En dat is in dit geval dus niet zo. En het opmerkelijke was dat tijdens de zitting door de Raad van State ook werd gevraagd, wanneer ging het nou eigenlijk fout? En het antwoord kwam daar van de NAM op, was, ja. Dat was, nou ja, de NAM die zei dat het dat er een soort van stilte ontstond nadat het Werelderfgoedverdrag een rapport had uitgebracht over de Waddenzee en in relatie tot de nieuwe gaswinning. En nadat de Tweede Kamer vlak voor het zomerreces een motie had aangenomen met de oproep dat het kabinet geen besluit kon nemen nadat er een formele diplomatieke bijeenkomst van UNESCO was geweest en nieuwe gegevens van het KNMI over de stijging van de zeespiegel bekend waren. En dat zinde de NAM niet. Dat was wel duidelijk tijdens deze zitting. Ja, want heeft het ministerie nog een toelichting gegeven waarom ze zo lang wachten? Het ministerie heeft laten merken dat juist de waarschuwingen van UNESCO en de moties uit de Tweede Kamer ook voor een politicus belangrijk zijn om naar te luisteren. En er dus meer is dan alleen maar de logica van een vergunningsaanvraag. En de NAM stelt zich heel erg op als een bedrijf dat een bepaalde vergunning nodig heeft om iets te kunnen doen. Maar we hebben het wel over de Waddenzee. Ja. En de Waddenzee is Nederlands meest unieke natuurgebied en ook een UNESCO-werelderfgoed. Dus je kunt niet zomaar denken dat je dan met een paar weken klaar bent. Er zijn gewoon nergens anders in de wereld een natuurgebied als de Waddenzee. En dat het Werelderfgoedverdrag dan Nederland als het ware op de vingers tikt, dat hoort bij deze vertraging. En dat zinde de NAM niet. Nee, dan gaat de Raad van State dus bekijken of de staatssecretaris meer tijd gaat krijgen voor een vergunningbeslissing. Hoe ziet de Waddenvereniging die zaak? Denkt u dat de gaswinning nou dichterbij komt of juist verder uit beeld raakt? Nou, wat ik hoop dat de gaswinning uit beeld raakt. De Waddenvereniging is daar echt, zou daar echt heel erg blij mee zijn. Maar wat ook opmerkelijk was, is dat bij deze zitting zowel de bestuurder van Friesland, gedeputeerde, en ook de bestuurder van het Friese waterschap aanwezig waren. En die ook nadrukkelijk op vragen van de staatsraad zeiden van: wij willen ook een snel besluit. Maar wat ons betreft kan het maar één besluit zijn, namelijk geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee, want het past hier niet. Dit is een UNESCO-werelderfgoed en de Waddenzee is uniek in deze wereld. En daar willen wij als Friezen ook gewoon ook heel zuinig op blijven. Dank u wel, Frank Petersen van de Waddenvereniging. Haaksbergen zou vanavond de tweede marathon op natuurijs organiseren, maar de organisatie ziet er vanaf. Het ijs op de baan in Overijssel is niet meer geschikt voor een officiële wedstrijd. Het komt doordat de baan gisteren openging voor recreatieschaatsen. Het ijs is daar niet beter van geworden. Nu daar definitief een streep door Haaksbergen is gegaan, is Noord-Laren uit de bus gekomen als plek voor de tweede marathon op natuurijs. En de Groningse IJsclub heeft er zin in. We hebben een vrijwillige appgroep van 50 personen. En als ik zie hoe mijn duimpjes omhoog gaan, dan kan dat niet fout gaan, denk ik. Hè? Ik zie dat wel zitten vanavond, dat leuk feestje was. Dus alle toppers zijn aanwezig. Ik hoop dat veel publiek en dat het mooie wedstrijd was. Dus wij gaan ons best doen. Dus aan ons zal het niet liggen. Het weer zonnig en koud met temperaturen tussen 0 en plus 2. Er staat een koude noordoostenwind. Morgen meer bewolking en met 2 tot 5 graden wat minder koud. Tim Schaap, goedemiddag. Hoe is de situatie op de weg? Goedemiddag. Gelukkig vrij goed. Ik heb maar één file te melden. De A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek is één rijstrook dicht. Komt omdat er iemand onwel is geworden. Op dit moment een kwartier vertraging vanaf afrit Wageningen. Ster. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Ik ben Evie van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evie van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evie u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evievanlandschot.nl en maak kennis met Evie. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Succes Klaas, we gaan jouw enorme kennis zeer missen. De Big Data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan er helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Oorlog is de laatste jaren nooit ver weg voor correspondent Olaf Koens. Hij doet verslag van de oorlog tussen Israël en Hamas en deed eerder al verslag van de oorlog in Oekraïne. Straks praten we verder over zijn werk in deze toch wel zware tijden, maar vragen ook aan hem wat hij in onze tijdcapsule wil stoppen. Maar eerst, wie is de beste republikeinse uitdager van Donald Trump? De Nieuwsbv. Want morgen wordt het vijfde tv-debat van de Republikeinse voorverkiezingen gehouden en de strijd tussen Nikki Haley en Ron DeSantis wordt uitgezonden op CNN. Trump is zelf niet aanwezig, want hij viert dan zijn eigen feestje op Fox. Of het spannend wordt, bespreek ik met Amerika-journalist Laila Frank. Laila, goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Jij verheugt je echt op dit debat. Waar ben je dan benieuwd naar? Waar ik vooral benieuwd naar ben, is eigenlijk de uitslag ervan. Namelijk wie... ik moet even opnieuw beginnen, Patrick. Sorry, het is vroeg in mijn hoofd. Ik verheug me gewoon op een debat waar twee kandidaten tegenover elkaar staan, waarin we eindelijk een keer zonder dat geschreeuw van zeven kandidaten op een podium echt een strijd gaan zien om plek twee. Want dat is het, hè? Plek twee. Het is niet plek één, maar het is plek nummer twee. En het zijn twee kandidaten die wel aan elkaar gewaagd zijn. Het belooft vuurwerk te worden. Dat is sowieso leuk en interessant. En er hangt gewoon heel erg veel van af. Voor hen is het erop of eronder. En dat maakt per definitie gewoon een spannend debat. Maar jij zegt het is plek twee, want Donald Trump staat natuurlijk op één. Hoe belangrijk is dan plek twee? Nou, dat is wel degelijk belangrijk. En zeker voor degene die zo'n politiek interessant vinden. Het is een beetje politiek spoor zoeken, zo'n debat om plek nummer twee. En wat ik daarmee bedoel is, kijk, de uitslag is heel interessant uiteindelijk. Hoeveel honger is er naar een andere kandidaat dan Donald Trump? Dat zal zo. Dat zullen die voorverkiezingen in Iowa, waar dit debat een opstap naar is, die gaan dat laten zien. Dus zo'n debat is eigenlijk het voorspel voor die voorverkiezingen. Daar gaat het over. Maandag gaan de eerste Amerikanen die zich die geregistreerd staan als Republikeinse kiezer gaan naar die stembus. En wat doen zij dan uiteindelijk? Gaan zij inderdaad allemaal achter Donald Trump staan? Of zitten daar toch nog niveauverschillen in? En daarom is het zo interessant. Het is spoorzoeken. En ik kan je wel een voorbeeld noemen. In Iowa heeft een hele sterke basis van evangelisten. En evangelisten zijn eigenlijk de basis geweest van de overwinning voor Donald Trump in 2016. En dat zat voor een groot deel op het beroemde onderwerp abortus. Donald Trump beloofde een eind te maken aan de landelijke legaliteit van abortus. Nou, dat heeft hij inderdaad gedaan. En dat heeft hem de steun van de evangelisten opgeleverd. Tegelijkertijd zijn er best veel evangelisten die voor wie dat onderwerp heel belangrijk was, maar die voor het overige wel met geknepen billen dat rode op Donald Trump hebben gestemd, omdat hij verder niet de meest voor de hand liggende christelijke vertegenwoordigers van de christelijke waarden. Laat ik het maar even zeggen. Dus nu het grote eikpunt voor hen geregeld is, want daar gaan deze verkiezingen niet meer over landelijk, laten ze hem dan vallen. Nou, dit zijn allemaal van die kleine indicaties die uiteindelijk bij zo'n uitslag in Iowa iets laten zien en je ook iets gaan vertellen over hoe kan dat nou landelijk straks gaan. Ja, laten we dan ons even focussen op het debat van morgen. Dat gaat dus tussen Nikki Haley, zij is de voormalig Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, en de governor van Florida, Ron DeSantis. En hoe erg zijn die aan elkaar gewaagd? Nou, ik vind dat ze behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn, hè, voor hen. Maar het zijn ook twee hele andere type kandidaten. Nikki Haley vertegenwoordigt eigenlijk veel meer het neoconservatieve, Reagan-traditionele republikeinse geluid. Hè, kleine overheid, een belangrijke rol spelen in de wereldoorlog. En Ron DeSantis is veel meer een leerling in de stijl van Donald Trump en ook veel meer een vertegenwoordiger van de Make America Great-beweging. Zet heel erg in op de woke issues, of anti-woke issues moet ik eigenlijk zeggen, is veel isolationistischer. Dus het zijn in die zin hele andere type kandidaten en daarom dus aan elkaar gewaagd en daarom dus ook interessant in die zoektocht naar wat zeggen die voorverkiezingen nou in de vooruitblik naar de presidentenrace. Ja, je zegt het zijn twee verschillende kandidaten, zijn natuurlijk wel allebei republikeinen, dus zijn het ook over veel dingen met elkaar eens. Ja. Maar er zijn wat verschillen. Laten we even luisteren naar Nikki Haley en Ron DeSantis over hun hulp aan Oekraïne en sowieso het buitenlandbeleid. I think that DeSantis is wrong for calling this a territorial dispute. I think that Trump has copped out because he used to get it right, and now he's turning around and he's getting it wrong, wanting to be an isolationist. We need to remember that America always needs friends. We have a lot of challenges in national security. One is our own southern border. And you have people like Nikki Haley that care more about the Ukraine border than she does about our own border here in the United States. Ja, Haley zegt dat Amerika altijd vrienden nodig heeft. En DeSantis zegt, ja, maar wacht eens even, laten we eerst eens even voor onszelf zorgen. Is dat het grote verschil in het buitenlandbeleid? Dat is een heel groot verschil in het buitenlandbeleid. Dus het is eigenlijk het verschil tussen Amerika als een speler zien in de wereld, in het behouden van wat Amerikanen dan de wereldorde noemen. En Ron DeSantis bekijkt het veel meer vanuit de Donald Trump-bril. Die bekijkt buitenlandbeleid door een bril van binnenlandbeleid. Hè? Dus dat is wel echt een heel erg fundamenteel verschil. En Nikki Haley is eigenlijk veel meer de oude stijl republikeinen. Ron DeSantis is veel meer de nieuwe stijl. Isolationistisch of niet isolationistisch. Maar maakt Nikki Haley dan wel een kans? Want we weten natuurlijk allemaal dat Donald Trump ook groot geworden is met America First. En als Ron DeSantis op die lijn zit, dan is Ron DeSantis waarschijnlijk voor de republikeinen veel interessanter. Nou ja, dat wisselt dus heel erg. Kijk, wil je een Trump light of wil je echt iets anders? Je ziet dat er in Iowa en New Hampshire zijn de eerste twee staten die naar de stembus gaat. Je ziet dat Ron DeSantis het beter doet in Iowa. En je ziet dat Nikki Haley het bijvoorbeeld weer beter doet in New Hampshire. Dus dat is een verschil. Er zijn verschillende type staten waarin kiezers blijkbaar andere onderwerpen belangrijk vinden. Sorry, nou ben ik je vraag kwijt, Patrick. Nou, ik zei dat Ron DeSantis eigenlijk ook voor America First kiest. En daar waarschijnlijk veel meer republikeinen met zich naartoe trekt dan Nikki Haley, die ook kijkt naar het globale beeld van wat Amerika moet doen in de wereld. Ja, maar dat is natuurlijk. Kijk, Trump dus, DeSantis is ook een Trump light. Dus als je de keuze hebt tussen Trump of DeSantis, ja, wil je dan de echte cola of de nep cola, ja, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk ook nog iets wat speelt. Maar of goed, de echte cola. Iets heel anders. Maar wacht even, want de echte cola die is dus gewoon helemaal niet aanwezig bij dit debat. Want hij houdt op Fox tegelijkertijd een zogenoemde town hall. Is dat eigenlijk pesterij dat hij op een ander kanaal, Fox News, zo'n town hall houdt? Nou, het is typisch Donald Trump. Hij heeft aan geen enkele van de republikeinse debatten meegedaan. Dus het is een consequente strategie van hem om zich te onttrekken aan dat democratische proces. En zijn eigen proces in te zetten is het pesterij. Het is Donald Trump. Het is Donald Trump. Nou ja, Trump en Biden gaan er in ieder geval vanuit dat Trump de uitdager gaat worden van Biden. En ze voerden dit weekend al volop campagne tegen elkaar. Biden's record is an unbroken streak of weakness, incompetence, corruption and failure. Other than that, he's doing quite well, isn't he, don't you? He calls those who oppose him vermin. He talks about the blood of America as being poisoned, echoing the same exact language used in Nazi Germany. Ja, ze halen enorm fel uit naar elkaar. Is dit nou een voorbode voor wat wij het komende jaar allemaal gaan kunnen verwachten? Ja, absoluut. Ja, hou je maar vast. Nee, ze gaan vol op elkaar. Kijk, voor hen is het gewoon al Trump tegen Biden. Die nemen de andere kandidaten amper nog serieus. Je ziet nu een beetje bij Trump een beweging om toch ook maar wat spotjes in de richting van DeSantis en Haley te gooien. Maar het is de tweestrijd. En het is een hele felle strijd. Het is een herhaling van 2020 in zekere zin. Maar er gaat echt wel een schepje bovenop. Ja, maar hebben de Amerikanen daar zin in? Nee. Nee, ja, nee, sorry, dat is het eerlijke antwoord. Ik kom weinig Amerikanen tegen die zeggen, oh, ik heb er echt zin in, nog een keer Trump-Biden. En wat is het toch een gezellige, inspirerende race. Nee, dat is het niet. Het is de race waar de meeste mensen met geknepen billen naartoe kijken. Maar daarom zijn die voorverkiezingen dan wel weer leuk in zo'n Iowa en New Hampshire. Omdat je daar meer keuze hebt. En omdat daar die kandidaten ook echt nog op bezoek komen bij mensen thuis. Ik heb zelf ook heel veel kandidaten daar de handen geschud. Dan heb je nog een beetje het idee dat het eventueel nog zou kunnen. Een ander type race, een andere kandidaat. Maar is dat echt zo? Want die voorverkiezingen in Iowa die zijn dus volgende week. Is het echt ook beeldbepalend, zo'n eerste voorverkiezing? Ja, en daarom is er ook altijd zoveel gedoe over. En daarom zitten al die journalisten daar. Ja, absoluut. Het maakt uit. Je hebt als kandidaat een mediamoment te pakken en een belangrijk mediamoment als je een van die eerste staten wint. Nou ja, nu ligt het voor de hand dat Donald Trump ze daar wint en Biden in Iowa, niet in New Hampshire, maar dat is een heel ander verhaal. Je wint een moment en normaal gesproken in een race waarin de voorloper niet zo super duidelijk is, is dat een plek om echt een voorsprong te nemen in die race. Ja, je hebt het over mediamoment. Jij vertrekt zaterdag naar de Verenigde Staten. Ga je je eigen mediamoment creëren? Wat ga je doen? Eén langlopend mediamoment, Patrick. Ik ga weer op pad voor Welcome in Washington 2. Dus podcast. En daar ben ik het komende half jaar heel veel voor onderweg. Maar ik ga ook gewoon langs alle campagne-evenementen. Ik ga me voeden. Ik ga het land weer opsnuiven, ruiken, voelen, proeven. Zodat ik er tegen de tijd van de verkiezingen de goede duiding over kan geven. En wij gaan jou vast en zeker volgen in de Verenigde Staten. Laila Frank, hele goede reis. Daarin op zoek naar alle Washingtons. En bedankt voor dit gesprek. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Je hoort het net al in het journaal. Ook in het Groningse Noord-Laren wordt vanavond een marathon op natuurijs gereden. En aan de lijn heb ik Jan-Geert Veldman van de ijsvereniging De Hondsrug. Bijzonder goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is de stemming daar? Superbest. Superbest, ja, dat klinkt ook superbest. Maar hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Dat jullie gewoon de tweede marathon mogen organiseren? Nou ja, we zijn zondag begonnen met een ijsloertje aan te leggen. Maar het was hier min 2 in het Wenterswijk, waar al gisteren een wedstrijd was. Daar was het al min 7. Dus we hadden al een achterstand van de nacht. En toen hebben we gisternacht de baan eronder gestoten. Daar hadden we gistermorgen 1,5 centimeter goed ijs. En hebben we de baan opengegooid gisteren. En toen ging de marathon, de eerste naar Wenterswijk. Nou, het was een hele mooie wedstrijd, begreep ik. En toen zou de volgende wedstrijd naar Haaksbergen gaan. En toen zeiden ze van in Haaksbergen, ja, met ijs is de mate van kwaliteit. Kan niet gisteravond. En toen hebben ze ons gebeld van KNSB of wij onze best wilden doen om nog een goede ijsvloer te maken vannacht. Nou, en dat, hebben we gedaan. En we zijn de hele nacht in de weer geweest. En we hadden vanmorgen 3,5 centimeter gemiddeld. Ja. Dus zodoende kon de KSB de wedstrijd de tweede naar Noord-Laden uitschrijven. Ja, en wat is dat toch, die onderlinge strijd tussen dan weer Winterswijk, Haaksbergen. Jullie doen ook vaak mee. Om de eerste natuurijsmarathon te hebben. Nou ja, dat is een kick. Van oorsprong had je vroeger alleen Veenoord. En toen kwam Noord-Laden in de eeuwwisseling om de hoek kijken. En vervolgens kwam Haaksbergen erbij. En Burgum is erbij. En Nieuw-Buinen is erbij gekomen. Dus we hebben onder andere 7 verenigingen. Maar ja, de strijd om de eerste is natuurlijk het allermooiste. Maar ja, we willen een meerdaagse doen. Dat is 4 dagen achter elkaar het schaatsen. Ja, en daar moeten we ons hard voor maken. En dat hebben we dus ook gedaan. Vandaar dat we dus nu de tweede hebben. Maar het had ook de derde kunnen zijn. En misschien wel de vierde. En misschien komt die nog deze week. Maar wij gaan vanavond de tweede doen. Fantastisch. En ja, dan moet je misschien ook nog een keer uitleggen wat nou de magie is van een marathon, maar dan echt op natuurijs. Ja, het buiten zijn, hè? De natuur, een frisse neus, koude neus, koek en soepje rond de baan. En het publiek wat eromheen is. En we hebben een dweilorkest erbij vanavond en een DJ. Dus het was gewoon een leuk feest. En daar gaat het ook om. Ik zeg altijd, het is topsport in de achtertuin van een dorpje van 500 inwoners in Noord-Laden. Hè? Op de grens van Groningen-Drenthe. We kijken de ene kant Groningen en de andere kant Drenthe. Ja. Dus ja, het is hier landschappelijk prachtig. Ja, het is schitterend. En ook alle toppers gaan vanavond weer meedoen. Maar wat zegt u? Ik denk Jort Bergsma en MC Irene Schouten wel dat alles aanwezig is. Tuurlijk komen die. Maar, ja. Maar hoeveel bezoekers verwachten jullie? Hoe groot feest wordt het in Noord-Laren? Nou ja, ik hoop toch minimaal 1500 man. Ja. We hebben ook wel eens 3000 gehad. Maar net, hoe koud is het vanavond, hè? Nou ja. Kijk, en de temperaturen bij de baan zijn vanavond best gunstig. Het is wel min 3, min 4, maar niet dat het heel hard waait. Dus je kunt er gerust bij zijn. Dus ik zeg bij deze, kom maar. Nou ja, als we het dan hebben over ijspret. Dit gaat vast en zeker ijspret worden. Ik wens jullie onwaarschijnlijk veel succes vanavond. En bedankt dat u even in onze radio-uitzending was. En ik wens u een hele mooie wedstrijd. Jan-Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kunnen we 1 seconde terug? Kunnen we 1 seconde terug? Waarom maak je alles te? Dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Zomaar gestreept door ons verhaal. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar gestrekt door ons verhaal. Laat je me zo in de kou staan. Waarom zou je dat doen? Stem tegen een muur praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Tegen de muur praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Noordlaren, Haaksbergen, Winterswijk, maar wij hadden Nielson met IJskoud. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Zeg nou eens eerlijk, hoe vaak heb jij al zitten fronsen vandaag? Want deze beautyvlogger geeft snel wat beautytips voor je wenkbrauwen. Hi iedereen, vandaag heb ik een veel aangevraagde video voor jullie. Want de laatste tijd kreeg ik ontzettend veel vragen of ik een video wilde maken over hoe ik mijn wenkbrauwen in vorm breng en hoe ik ze bijteken. Dus bij deze, ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe ik mijn wenkbrauwen in vorm krijg. Ik heb ze expres anderhalve week niet aangeraakt, zodat ik ook meteen kan laten zien hoe ik ze epileer en wax en dat soort dingen. En tussendoor geef ik nog een aantal nuttige tips en wenkbrauwhacks waar jullie hopelijk veel aan hebben. Dus, goed. Kan je dan ook goed uitdrukken als je boos bent, blij bent, verdrietig bent. Ik ga het zo meteen vragen aan Naomi Nota. En die deed onderzoek naar fronsen en taal en fronsen. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De rechtbank in Groningen doet op 23 januari uitspraak in het kort geding over de asielopvang in Ter Apel. De gemeente Westerwolde eist dat het COA zich houdt aan het maximum aantal van 2000 asielzoekers. Het COA zegt dat het niet anders kan. Steven van Weijenberg van D66 wordt de nieuwe demissionair minister van Financiën en neemt de taken over van Sigrid Kaag, die voor de VN is gaan werken. Van Weijenberg was sinds vorige maand staatssecretaris voor cultuur en media en was ook een tijdje staatssecretaris van infrastructuur. In de beginfase van de coronapandemie zijn ook in Nederland mogelijk mensen overleden door de bijwerkingen van het malaria-middel hydroxychloroquine. Arts-microbioloog Mark Bonten heeft het in de Volkskrant over mogelijk honderden doden. En in de stad Guayaquil in Ecuador melden lokale media confrontaties tussen de strijdkrachten en drugsbendes, overvallen, plunderingen en schietpartijen. Ook in de hoofdstad Quito is het onrustig. In Ecuador geldt sinds gisteren de noodtoestand na de ontsnapping van een beruchte drugscrimineel. Jeroen, dankjewel. En nogmaals welkom, Tim Schaap. Hey, goedemiddag. Er is iemand onwel geworden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daarom is er één rijstrook dicht bij Alfred Oosterbeek. Op dit moment vertraging, file vanaf Wageningen. Ongeveer 10 minuten extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op woensdag, uiteraard Pieter Derks. Goedemiddag. Ik las over een probleem waarvan ik niet had gedacht het in 2024 tegen te komen. Onderbevolking. Er zijn te weinig mensen. We vergrijzen, we krijgen steeds minder kinderen. Het leven in Nederland dreigt een piramidespel te worden, waar binnenkort de eerste deelnemers in een personeelloos bejaardenhuis zullen ontdekken dat hun inleg verdampt is, zo waarschuwden wetenschappers in een artikel. Na alle jaren waarin we juist steeds meer het gevoel kregen dat we met te veel zijn om de planeet nog een beetje leefbaar te houden, en net na een ronkende verkiezingsoverwinning van partijen die de grenzen potdicht willen houden, blijkt nu dat we mensen tekort gaan komen als we zo doorgaan. De grote vraag is natuurlijk wel, voor wat? Voor de files hebben we bijvoorbeeld al mensen genoeg. Er stonden de afgelopen jaar meer dan ooit. Kun je de snelwegen weer verbreden? Maar ja, om dat aan te leggen heb je dan ook weer mensen nodig. En dan moeten er dus mensen bij komen omdat er mensen bij zijn gekomen. En dan blijven we bezig. We hebben ook genoeg mensen voor de woningen die er zijn. Sterker nog, eigenlijk al iets te veel. Waardoor veel jonge mensen al langer bij hun ouders wonen. Hetgeen de voortplanting ook niet bemakkelijk natuurlijk. Want los van het praktische bezwaar tegen een kind verwekken onder je oude Minecraft-poster in de slaapkamer naast die van je ouders, is dat überhaupt geen situatie waarin je een kind wil krijgen. Aan de andere kant, als iedereen gewoon zijn hele leven bij zijn of haar ouders blijft wonen, is dat personeelstekort in het bejaardenhuis wel meteen weer opgelost. Maar ik dwaal af. We komen straks mensen tekort. Niet voor volle parkeerplekken in Amsterdam of voor wachtrijen bij de Efteling, maar wel voor de economie en de verzorgingsstaat. Ik denk persoonlijk dat die laag water die straks tot de Utrechtse heuvelrug staat ook behoorlijk hinderlijk zal zijn voor de economie. Maar zo blijkt maar weer, het is maar net door welke bril je de dingen bekijkt. De bevolkingszorgen zijn er ook in heel Europa. Een van de interessantste zinnetjes in het artikel vond ik dat de Europese Commissie vreest dat we in 2070 als Europeanen niet meer 6% van de wereldbevolking zullen zijn, maar slechts 4%. Dat vond ik eigenlijk het meest schokkende cijfer in dit verhaal. Dat wij, als het oude continent dat zich nog altijd met alles op de hele wereld bemoeit, vaak met de houding die hoort bij een superieure wereldmacht, maar 6% van de wereldbevolking vormen. Als de wereld de Tweede Kamer zou zijn, dan zou Europa net zo groot zijn als D66 nu is. 9 van de 150 zeteltjes. En ja, we zitten nog steeds in de regering, maar dat is dus alleen maar omdat de grotere jongens er niet uitkomen hoe ze de macht gaan verdelen. En wij op basis van de oude verhoudingen nog steeds aan de knoppen zitten. We zijn een demissionair continent. En als China, Rusland, India, Brazilië en Nigeria straks Ronald Plasterk gaan bellen voor de onderhandelingen over een nieuwe wereldorde, kunnen wij vanuit de oppositiebankjes gaan zitten toekijken hoe er een andere wind zal waaien. We komen dus mensen tekort, zoals die wetenschappers en de Europese Commissie ons proberen duidelijk te maken, voor de concurrentiekracht en voor de ouderenzorg en voor onze intercontinentale belangen. De grote vraag is natuurlijk wel of die waarschuwing iets gaat veranderen. Mensen hebben allerlei redenen om wel of juist geen kinderen te willen, maar ik ken niemand die verwekt is voor de concurrentiekracht. En heel eerlijk, als iemand tegen mij zou zeggen dat hij vooral kinderen wilde om de economie in stand te houden, dan zou ik toch jeugdzorg bellen om de boel daar een klein beetje in de gaten te houden. We komen mensen tekort. De bevolking in veel Europese landen zou zonder migratie rond het jaar 2100 ongeveer gehalveerd kunnen zijn. Waarmee die wetenschappers ook weer niet wilden pleiten voor al te veel migratie natuurlijk. Ze kijken wel uit. De sfeer in Europa is op dit moment grenzen dicht, gordijnen dicht en kinderen maken. Of mensen kinderen willen is wat mij betreft helemaal hun eigen wens en keuze. Maar als je concludeert dat we straks mensen moeten maken om het economische systeem in stand te houden, zou je ook kunnen denken, we komen binnen nu en 50 jaar blijkbaar precies één werkend economisch systeem tekort. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Soms schieten woorden tekort. Maar gelukkig heb je dan nog je handen, je voeten, je gezichtsuitdrukkingen om te communiceren. En vooral je wenkbrauwen spelen daarin een belangrijke rol. Dat blijkt uit onderzoek van taalonderzoeker Naomi Nauta. Nota, moet ik zeggen. Maar het is dan wel van belang dat wenkbrauwen goed zichtbaar zijn. Luister maar naar Roué Verveer. Ik zie steeds meer vrouwen die hun wenkbrauwen in zijn geheel wegscheren. Ze scheren ze weg. Pakken dan een potlood. En tekenen ze er weer bij. Dan denk ik, oh ja, je willen ze dus toch. En die vrouwen die ik tegenkom, die kunnen niet tekenen. Ze tekenen ze altijd veel te hoog, weet je. Alsof ze heel erg verbaasd zijn. Hey, ik kom van mijn werk, echt waar. Mijn ogen vallen dicht, jong, ik ben moe. Naomi, goedemiddag. Nou ben jij taalonderzoeker, maar je onderzoek gaat vooral over wenkbrauwen. Kan je mij uitleggen hoe dat zo zit? Ja, hallo. Vanuit de taalwetenschap is het eigenlijk heel erg onderzocht hoe de spreker zich gedraagt in hoe die taal gebruikt. Dus vooral gekeken naar de woorden en naar hoe we praten eigenlijk. Maar als je bedenkt dat we het merendeel van de tijd onze gesprekken met een partner voeren, dan moet je wel eens afvragen van ja, maar wat is dan de visuele setting? En maakt dat iets uit in hoe we elkaar begrijpen? En zo ben ik gaan kijken naar de visuele context. Dus naar bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen zoals de wenkbrauwen. Ja, en hoe ging jouw onderzoek dan, hoe ging je te werk? In principe begon het allemaal 4 jaar geleden. Of ja, zelfs misschien meer. Waarin mensen naar ons lab kwamen en in paren, in gespreksparen moet je dan zeggen, gevideotaped werden. En dan gingen we daarna kijken door heel veel uren naar die videodata te gaan van wat is eigenlijk het gedrag dat ze laten zien. Dus zowel de visuele gedrag als wat zeggen ze nou eigenlijk. En wanneer gebruiken ze hun gezicht als ze iets zeggen. Dus dat heb ik eerst gedaan. Dat was de eerste 2 jaar van mijn PhD. En daarna heb ik gekeken naar het experimentele gedeelte. Dus ik vond een associatie tussen bijvoorbeeld wenkbrauwbewegingen en specifieke vragen, zoals informatieverzoeken. Zoals wat ga je morgen doen, bijvoorbeeld. En ik zag daarin dat wenkbrauwbewegingen vooral aan het begin van die zinnen of die vragen dus gebruikt werden. En toen dacht ik van dan wil ik wel eens testen of daar een kausaal verband tussen zit. Of dat het gewoon toevallig is dat we dat vaak op dat moment gebruiken. Ja, en toen? Nou, wat bleek, door middel van virtuele avatars, die dus eigenlijk precies zo eruit zagen als de mensen die dus in die gesprekken meededen aan het onderzoek, kon ik manipuleren of ze hun gezicht op bepaalde momenten gebruikten of niet. Dus dan liet ik mensen kijken naar virtuele avatars die zinnen zeiden. Dat kon ofwel een vraag of een statement zijn. En dan moesten mensen zo snel mogelijk en zo accuraat mogelijk zeggen, is het een vraag of een statement? En wat bleek nou? Ze waren echt veel beter in het detecteren van vragen als er dus een wenkbrauwbeweging was aan het begin van die vraag. En dan vooral een frons. Dus ja, meer dan toeval blijkt zo. Ja, meer dan toeval. Maar wat grappig is, als je met iemand zit te praten, kijk je eigenlijk vooral naar iemand zijn ogen. Maar dus eigenlijk niet. Je kijkt dus ook naar de uitdrukking van de wenkbrauwen. Ja, je krijgt dus eigenlijk veel meer mee dan je denkt. Inderdaad. We kijken ook vaak naar de lippen. Dat zegt ook iets over wat voor geluid er uiteindelijk gaat worden gemaakt natuurlijk. Dus dat is ook heel informatief. Maar blijkbaar dus ook meer dan alleen de mond en de ogen. Ja. Maar wat jij hebt gedaan is dus echt urenlang naar filmbeelden zitten kijken van gesprekken die je had opgenomen met mensen. En dan ga je focussen op wenkbrauwen. Ja, en dat 4 jaar lang. Werd jij op een gegeven moment ook niet met wenkbrauwen wakker? Ja, dat was wel een beetje gek aan het worden. Ik heb gelukkig heel veel hulp gehad. Ik denk dat ik nu nog steeds daarmee bezig zou zijn geweest als het alleen maar mijn werk was geweest. Dus we zijn met een heel team echt meer dan 1000 uur door allemaal videomateriaal gegaan. En inderdaad frame by frame doorploegen. Wat gebeurt er nou eigenlijk en wanneer? Er waren nog veel meer gezichtssignalen of gezichtsuitdrukkingen waar ik naar heb gekeken. Maar dat is voor een andere keer. Ja, zeker. Dat snap ik. Maar stel voor, ik praat gewoon en doe eigenlijk helemaal niks met mijn wenkbrauwen. Snappen mensen mij dan minder snel? Dat is niet per se zo. Ik zie het zelf meer als een soort flexibele strategie. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld een gezichtsverlamming hebt of misschien wel botox gebruikt, wie weet, het is 2024... dat je dan misschien minder je gezicht gebruikt, maar misschien andere dingen meer gebruikt om je zin of je intentie duidelijker te maken. Dus het kan best zijn dat je dan misschien vragen, daar kan je ook woorden voor gebruiken, toch? Dus als ik zeg heb je in plaats van je hebt, dan weet jij al, oké, er komt sowieso een vraag aan. Dus je hebt niet alleen maar je gezicht natuurlijk om duidelijk te maken dat het een vraag is, maar het kan wel helpen daarbovenop nog. Ja, en nu heb je dit onderzocht. En ja, je wenkbrauwen zijn dus heel belangrijk tijdens een gesprek. Maar wat hebben we eraan nu we dit weten? Ja, wat hebben we eraan? Nou ja, goed. Ik hoop dan altijd van hoe meer we over taal weten, hoe beter. Want dan begrijpen we ook hoe meer over de mens. Maar je kan het ook gebruiken in meer een praktische sector. Zoals bijvoorbeeld in de zorg of educatie, waarin de robots worden gebruikt voor bepaalde dingen. Dus ja, als je dan les krijgt van een robot, of misschien zit je in therapie en een robot zegt iets tegen jou, misschien kunnen we die gewoon wat beter te begrijpen maken door gewoon een stel wenkbrauwen op ze te plakken. Oh ja, maar dat is eigenlijk een heel goed idee. Dan worden eigenlijk de robots veel menselijker. Ja, wie weet wel, ja. In ieder geval begrijpelijker. Dus dat is al een stukje dichterbij. En hoe vaak hebben de mensen de grap gemaakt van, ja, ik frons een beetje mijn wenkbrauwen met dit onderzoek? Oh god, ik hoop niet al te vaak. Maar nee, je bent de eerste. Oké, nou maar goed. Maar jij zit in Edinburgh. En ik heb camerabeeld van jou. En ik kijk dus ook specifiek nu naar je wenkbrauwen. Heb je je eigen gezicht ook geanalyseerd? En wat jij doet met je wenkbrauwen? Ik kon na die 4 jaar door die materiaal heen te gaan, kon ik eigenlijk helemaal niet meer naar gezichten kijken, moet ik eerlijk toegeven. Dus ik ben nu eindelijk weer met iets anders bezig hier in Edinburgh. Maar ik merkte wel bij jou al een paar dingen, dus dat is ook wel leuk. Kan jij mij ook zien dus? Ik kan jou ook zien, ja, zeker. En wat heb je bij mij dan opgemerkt? Nou, helaas, ik zat al te kijken van, kan ik zijn wenkbrauwen zien? Maar je hebt zo'n zwarte bril eroverheen, dus dat wordt hij niet. Maar ik zag wel dat je veel glimlachte. Nou ja, dat bespreekt natuurlijk voor zich. Ik krijg ook zelfs een zoom in nu. Maar je deed ook vaak als je concentreerde je mondhoeken naar beneden. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Ja, maar bij mij viel dus op, want ik let dan heel goed op als het hierover gaat. Jouw wenkbrauwen doen eigenlijk niet zoveel. Nou ja. Nee, maar ze zijn wel, als je begint te lachen, dan bewegen ze. Maar gewoon als je over je onderzoek vertelt en heel serieus bent, dan zijn jouw wenkbrauwen gewoon heel strak. Oh ja, maar dat is omdat ik mijn eigen onderzoek heel goed begrijp natuurlijk. Prima. Nou, oké, maar nu bewegen ze weer, want nu ben je weer even afgeleid. Wat een fantastisch onderzoek is dit! Wat leuk om te horen dat je enthousiast bent. Ja, maar stel voor, ik ga met jou op café. Is dat leuk of zit je dan de hele tijd op mijn wenkbrauwen te letten? Kan jij nog normaal met mensen omgaan zonder dat jij alleen maar bezig bent met wat doen die harige dingen daar boven de ogen? Nou, laten we zeggen dat we het beste geen vragen aan elkaar stellen. Dan wordt het een heel aangenaam gesprek. Super. Nou, ik vond het hartstikke interessant. Dankjewel, taalonderzoeker Naomi Nota. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet je nog dat er sinds april vorig jaar wekelijks zo'n 900 ton afval van Napels naar Amsterdam wordt gestuurd om hier te verwerken met de trein? Nou ja, het lijkt erop alsof de Nederlandse spoorwegen hun spoorboekje voor Napels en de rest van Nederland door elkaar hebben gehaald, want nog nooit waren de treinen zo vies als op dit moment. Dat heeft volgens de NS te maken met personeelstekorten, waardoor voornamelijk dubbeldekkers nu veel minder vaak worden gereinigd. Dus hou je neus onder je sjaal vandaag en mocht je dan toch met de trein moeten deze week, denk dan aan Sonja van Veen met haar cyclaam. Uit het raam, Sonja van Veen is haar naam, met op haar schoot een cyclaam, heel aangenaam. Die mooie Sonja van Veen, waar gaat zij helemaal alleen heen? Sonja van Veen, waar gaat zij heen? Zomaar alleen, Sonja van Veen. Nu pakt ze haar jas en ze staat op, neemt haar tas. Misschien moet Sonja van Veen gewoon een plas. Ze verlaat de coupé en Sonja van Veen van Brigitte Kaandorp. De Nieuws-BV Tijdcapsule. De tijd vliegt voorbij en er zijn ontzettend veel dingen die we niet willen vergeten. Wat willen onze gasten bewaren tot in de eeuwigheid? Tijd om in onze tijdcapsule te duiken. En vandaag doen we dat met schrijver en journalist Olaf Koens. Ja, we kennen hem onder meer als correspondent van RTL Nieuws. Hij begon vanuit Moskou, waar hij onder andere indrukwekkende reportages maakte over de aanslag op vlucht MH17. En natuurlijk ook recent de oorlog in Oekraïne. Inmiddels is zijn standplaats Istanbul en reist hij veel als correspondent door het Midden-Oosten. Olaf, welkom. Yes, ja, goedemiddag. Je deed natuurlijk ook verslag van de eerste weken van de oorlog tussen Israël en Hamas, ja, vanuit Israël. Het is ook een land waar je een tijdje gewoond hebt. Mm-hmm. Was dit nou een oorlog die jij had voorzien? Nee, want niemand had die aanval van Hamas voorzien. Hè. Zelfs, het is een hele goed bewaakte grens. En zelfs de mensen die daar werkten, zelfs het Israëlse leger heeft dit niet aanzien komen. Dus in praktische zin niet. Breder gezien, ik heb altijd natuurlijk wel gedacht dat het een keer enorm zou escaleren. Je ziet dat het een sijpelend conflict is, wat iedere keer langzaam, stapje voor stapje, een stukje erger wordt. In de jaren dat ik er woonde, ook daarna, steeds als ik er kwam om verslag te doen, dat ging een keer fout. En dat is nu gruwelijk fout gegaan. In 2019 was je bij mij in de uitzending, ook om over Gaza te vertellen. Dat was hier in de Nieuws-BV. Mm-hmm. En toen was je ook veel net in Gaza geweest. En toen zei je, ja, misschien wel het ergste wat je ooit hebt gezien. Zo'n uitzichtloze situatie. Ja. Maar ja, nu is er nog een weg hieruit. Nee. Er is geen weg uit, er is geen plan, er is geen toekomstvisie. Niemand weet wat er in hemelsnaam met de Gazastrook moet gebeuren. Er wonen meer dan 2 miljoen mensen. Hoe 60% van de huizen zijn kapot. Die 2 miljoen mensen, 80% van hen is op de vlucht geslagen. Leeft buiten in opvangcentra. Ja, hoe moet dat ooit nog goed komen? Nee. Nou, niemand weet het dus. Nee, wat gaat Sigrid Kaag dan doen? Ja, wat gaat Sigrid Kaag doen? Weet ik eigenlijk niet. Jawel, nee, die gaat bij de VN werken. Er moet een plan worden gemaakt. Dat is een plan voor wanneer de oorlog voorbij is. Maar de oorlog is nog niet voorbij. Nou ja, je zit hier voor totaal iets anders. Gelukkig wel. Ja, nou ja, gelukkig wel. Omdat je ook zelf zegt van ja, er is geen plan en er is nog geen. En eerst moet de oorlog voorbij zijn. En laten we in godsnaam hopen dat dat snel voorbij is. En Sigrid Kaag vol aan de slag kan gaan met de wederopbouw. Waartoe dat ook leiden gaat. Maar je wou iets in onze tijdcapsules stoppen, namelijk iets voor de eeuwigheid. Zeker. En dat is wel degelijk iets hoopvols. Want wat is het? Zeker. Ja, ik heb lang getwijfeld. En wat moet je daar nou in stoppen? En eerst dacht ik ook van ja, misschien moet ik hele landen erin stoppen of hele regio's. Toen dacht ik, nee, ik moet iets kleins nemen. Hè? Bijvoorbeeld een jeneverglas. Typisch Nederlands, heel bijzonder item. Maar ja, dat is breekbaar. Dus wat stop ik in die tijdscapsule? Wat neem ik mee voor buitenaards leven? Privédomein. Privédomein? Ja, en dat is wat veel mensen zeggen. Veel mensen denken dan privédomein, waar heb je het over? Is dat een landgoed of zo? Of is dat een plek waar je kan jagen? Nee, privédomein is de allermooiste boekenreeks die er is. Het is een reeks van inmiddels 329 boeken. Ze zijn heel herkenbaar als je ze ziet. Heel mooi papier. Het zijn ego-documenten. Het zijn Nederlandstalige boeken. Het is vertaalde en Nederlandse literatuur met ego-documenten. Dus dagboeken, briefboeken, herinneringen, memoires, noem het maar op. Een hele mooie reeks en die heet Privédomein. Maar je hebt er een paar meegenomen. Eén daarvan is volgens mij van Ernst Hemingway. Hemingway, zeker, heb ik hier. Hele mooie. Maar wat schrijft hij daar dan in? Wat staat daar dan in? Ja, dit zijn de herinneringen van Hemingway. Het heet Parijs is een feest. De Engelse titel is Paris, a Movable Feast. Ook nog een verplaatsbaar feest. Ja, dit is prachtig. Kijk, hier zit Hemingway. Die vertelt over hoe Parijs anders is als je honger hebt. Ben jij wel eens in Parijs geweest toen je heel jong was? Toen je nog niet zoveel geld had als je nu hebt? Zeker, maar toen had ik dorst. Ja, dat heeft Hemingway ook, trust me. Hemingway legt uit, als je dus honger hebt en dorst, zie je Parijs op een heel andere manier. Dan zie je al die mensen overal eten. En die honger, dat zorgt ervoor dat je anders naar de schilderijen kijkt in de musea. En dat legt hij uit, dat vertelt hij. Hij legt uit hoe hij zonder geld daar rondloopt. Hoe hij dan een beetje geld krijgt door een stuk te schrijven. Dat drinkt hij dan gelijk op in een café. En dan op een gegeven moment hongerig zegt hij, ik wist dat ik een roman moest schrijven. Wauw. Kijk. Maar het is dus geen autobiografie. Gek. Het zijn veel meer schetsen, verhalen. Soms zijn het autobiografieën. Nogmaals, het zijn 329 titels. Dus het gaat alle kanten op. Er zitten obscure Russische schrijvers tussen, waar ik zelfs nog nooit van gehoord heb. Maar soms zijn het inderdaad memoires of inderdaad een autobiografie. Zoals Edward Said hier. Kapuscinski die notities maakte. Er zitten heel veel. Voor elk wat wils in deze reeks. En hoe ben jij met deze reeks in aanraking gekomen? Ja, hoe kom je met literatuur in aanraking? In mijn geval is dat natuurlijk de boekenkast van mijn vader geweest. En de boekenkast van mijn vader, hoe hoger de boeken stonden, hoe minder ik ze aan mocht raken. En deze boeken, de privédomeinreeks, stonden helemaal bovenaan naast de Russische bibliotheek van Oorschot. En dat waren de boeken, ja, die mocht ik gewoon niet aanraken. En waarom mocht je die niet aanraken? Ja, omdat ze dan beduimeld worden natuurlijk. Hè. Toen ik 16 was, ja, dan heb je vettige handen. Je legt er een ezelsoor in. En dat was ook wel de tijd dat je hebt van die boeken, van die dundrukken van Oorschot. Ja, in die tijd had ik er gerust een pagina uitgetrokken om er een joint mee te rollen. Dus maar, daar mocht ik niet aankomen. Maar nee. Vertelde je vader ook waarom deze boeken zo belangrijk voor hem waren en waarom die op de hoogste schap stonden? Nou, het is niet zo dat ik ze niet mocht. Ik mocht ze wel lezen, maar ik moest ze met respect behandelen. Mijn vader had denk ik het liefst gehad dat ik fluwelen handschoenen zou aantrekken als ik ze las, maar ik heb ze natuurlijk wel degelijk gelezen. En ze stonden daar natuurlijk ook wel met een doel. Mijn vader heeft een tijd lang een boekwinkel gehad. Dus het doel was toch ook wel dat ze verkocht werden. Maar ja, zeker. Daar komt het vandaan. Het waren die boeken die ik eigenlijk niet aan mocht raken. Ja, die de meeste indruk maken. En met welke kwam je als eerste in aanraking? Welke pakte je eerste uit de kast van die hele reeks? Poeh, ik denk Ik denk dat het Boudewijn Buug is geweest. Een boekenkast op reis, heet dat. Zijn dagboeken. Ja. Boudewijn Buug natuurlijk een obsessief boekenverzamelaar. En een reiziger. Iemand die de hele wereld over reisde. Naar alle eilanden die hij kon vinden. Hij heeft een jaar lang een dagboek bijgehouden. Ik denk dat dat het eerste deel is. En welk deel is nou het meest dierbare voor jou? Of ik denk mezelf, ja, wil je aan deze reeks beginnen? Pak deze, want deze is zo indrukwekkend. Nou, kijk, wat ik zei, het varieert heel erg. Het zijn heel veel Russische schrijvers, Italianen, Fransen, noem maar op. Vrij zware literatuur is het vaak. Je hebt ook veel Nederlanders die exemplaren hebben geschreven. Edities, Jeroen Brouwers, A.F.T.R. van der Heijden, Arthur Japin, Ilja Leonard Vijver, Arnon Grunberg. Ronald Giphart heeft er ook een geschreven. Nou, dat is nou een goede plek om te beginnen, zou ik zeggen. Zeker, maar je zegt er zijn ook Nederlanders die in deze reeks tevoorschijn komen. Jij bent ook een schrijver. Des voel ik aankomen, zeg het. Ik bedoel, jij schrijft over wat je mee hebt gemaakt, bijvoorbeeld in Rusland. Of een boek over de strijd in Oekraïne, dat heet Alle Oekraïners die ik ken. Ja. Zou dat ook in zo'n reeks passen? Nee. Ik zou eigenlijk zeggen dat de meeste mensen die in deze reeks zitten zijn dood. Ik ben van plan nog heel lang in leven te blijven. En de schrijvers die nog leven en die hun herinneringen opschrijven of hun dagboeken, dan moet je echt wel een hele grote zijn. Dat ben ik niet. Maar je houdt wel dagboeken. Niet, zeker. Want je houdt toch wel dagboeken bij? Zeker. Ja. Ik ben absoluut een dagboekenschrijver. Dat doe ik eigenlijk sinds ik toen ik uit Rusland wegging, ben ik daarmee begonnen. Dus dat is nu alweer een jaar of 8, 9 of zo. 8 jaar. Sporadisch. Dat helpt heel erg. Het is ook heel erg therapeutisch om een beetje dingen van je af te schrijven. Dingen die je meemaakt, dingen die je ziet. Lees je dan ook wel eens terug? Nee. Het is ook omdat ik het met de pen schrijf, ouderwets. En ik heb een verschrikkelijk handschrift. Dus het is moeilijk om terug te lezen. Ben je ook bang om het terug te lezen? Omdat het toch, wat je zegt, is therapeutisch. Dus je schrijft misschien dingen op waarvan je denkt bij jezelf, dit wil ik van me afschrijven en niet aan denken. Nou, dat niet zozeer. Ik schrijf in beginsel het voor mezelf. Dus ik ben niet heel bang om het terug te lezen. Ik zou wel bang zijn om het uit te geven. Ja? Ja? Maar ooit, je wil niet sterven, je gaat nog lang niet sterven, maar ooit gaat dat gebeuren. En dan, weet je wel, ben je niet angstig voor degene die dan jouw boeken gaan lezen en denken, hadden we dat geweten van Olaf dan? Nou, dat lijkt me een hele leuke conclusie als de lezer dat eruit kan trekken uit mijn dagboeken. Kijk, je verbaast je in deze boeken enorm over inderdaad de dingen die mensen meemaken. De geheimen die ze meedragen, de dingen die ze aan niemand verteld hebben, maar dan toch opschrijven in hun memoires of in brieven aan vrienden. En het is een beetje een soort traditie die we ook vergeten zijn. Of hoeveel brieven schrijf jij nog? Ja, veel te weinig. Eigenlijk nul. Nul. Ja, ik eigenlijk ook niet. Nee, heel af en toe om een soort half sentimentele reden. En daarom is dit zo mooi. Weet je, maar dat maakt mij wel nieuwsgierig naar jouw dagboeken. Ja. Ja. En als het dan toch dagboeken zijn, want jij bent natuurlijk journalist. Wat wordt het volgende hoofdstuk in jouw dagboek? Welke reis staat er op het programma? Ik ga volgende week denk ik weer terug naar Israël en de Palestijnse gebieden. Dat wordt niet de meest vrolijke hoofdstuk in dat boek, zullen we maar zeggen. Maar fijn dat jij privédomeinen aan onze tijdcapsule hebt doorgegeven. Yes. En dat niet alleen onze tijdcapsule, maar dat wij dus ook op die hoogste plank mogen kijken. Absoluut. En je hebt zelf ook kinderen, dus geef het door. En die mogen er ook niet aankomen tenzij ze hun handen wassen. Olaf Koens, dankjewel. NPO Radio 1. Lodewijk XIV van Versailles, hebben we het over. Daar de zonnekoning. Omdenken, doordenken en terugdenken. Normaal gesproken deed je een kwikzilver kuurtje tegen syfilis. Maar daar vielen niet alleen je tanden van uit, maar ook je haren. Oh. Dus dan was zo'n pruik een oplossing. Jurgen van den Berg vraagt door. Allemaal mannen, en die waren dus super ijdel, blijkt. Ja, die waren net zo ijdel als de man vandaag de dag, denk ik. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Omdat er zoveel vraag naar was, werd die pruik steeds goedkoper en kon ook steeds meer mensen zich zo'n ding permitteren. Zometeen om 2 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weerenbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NPO Radio 1. 1 uur. Patrick Lodiers. Straks praat ik over de bijzondere documentaire De Wereld in Ter Apel. De makers kregen een jaar lang een unieke kijk achter de schermen bij het aanmeldcentrum. En het was natuurlijk het hele jaar in het nieuws, maar ook vandaag. Want er speelt een kort geding van het COA over Ter Apel. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Over zo'n 2 weken besluit de rechter of het COA zich moet houden aan het afgesproken maximum van 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, eist dat het Centraal Orgaan asielzoekers elke dag €25.000 betaalt als het maximum overschreden wordt. Verslaggever Roel Pauw vroeg burgemeester Jaap Velema na afloop van de zitting wat hij ervan vond. Spannend. Alhoewel we veel vertrouwen zouden hebben dat wij een positieve uitsluitsel zullen krijgen op dit kort geding. Maar mijn gevoel hierbij is dat wij in ieder geval van onze kant heel goed hebben kunnen aangeven waar onze pijn zit. En dat zit hem niet alleen maar in het aantal, die natuurlijk heel belangrijk is, maar ook in de wijze waarop COA uitvoering geeft. Die de afgelopen 3 jaar ook voortdurend tot overlast heeft geleid in mijn dorp. Maar ook in het naastgelegen dorp. Maar ook de veiligheidssituatie op het COA-terrein zelf. Voor de medewerkers van het COA, als ook natuurlijk de kwetsbare mensen die daar verblijven. De voorzieningenrechter zei zoiets van: alle procedures zijn doorlopen, er is mediation geweest. Iedereen heeft met iedereen gepraat. Verder onderhandelen heeft eigenlijk geen zin. Dat is een gepasseerd station. Ja, ook dat is hetgene wat we ook heel vaak tegen het COA hebben gezegd. Want men heeft zich vaak beroep op overmacht. Maar gelden de overeenkomst in Ter Apel dan niet? Geldt die dan niet in de gemeente Westerwolde? Dat kan toch niet zo zijn? Toen u het had over de situatie in uw dorp, leek u even geëmotioneerd te zijn. Ja, ik heb inmiddels een abonnement. En als ik dan praat over de feitelijke situatie van overlast en wat dat doet met mijn inwoners, maar ook wat er gebeurt op het COA-locatie, dan heb ik daar beelden bij. En als ik die beelden oproep, dan schiet ik in emotie. En daarom zei je ook: het is niet omdat ik het graag wil, het is onmacht dat we hier nu zijn. Ja, omdat mijn eerste verantwoordelijkheid is de veiligheid in mijn dorp. Maar ik kan er niks aan doen. Ik voel mij ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de COA-medewerkers en ook voor degenen die hier op vlucht voor oorlog en geweld. En ik zie dat wij daar onder de maat leveren. Of dat het COA onder de maat levert. En dat raakt mij. Heeft u het idee dat de oplossing van dat probleem voor zowel asielzoekers als de inwoners van uw dorp iets dichterbij is gekomen? Ja. We willen gewoon nakoming van de eerder gemaakte afspraken, zodat er weer een regulier aanmeldcentrum is, iets van normaal ontstaat. En ik voel mij ook gesteund, ook vanuit de VNG, mijn collega's hier in Groningen, in het noorden van het land. Ik heb wel het idee dat wel breed in het land mee geleefd wordt, mee gedacht wordt. Dat geeft wel vertrouwen voor 2024, maar we zijn er nog niet. Eerst moet de rechter nog uitspreken. Inderdaad, afspraak is afspraak. COA, doe wat, je bent overeengekomen. En dit is een nadrukkelijke tussenstap. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde. De rechter doet op 23 januari uitspraak. Door de onrust in Ecuador is een vliegtuig van KLM met bijna een dag vertraagd. Het toestel kon niet landen in Guayaquil en staat nu nog in de hoofdstad Quito. Hoeveel reizigers zijn getroffen is niet bekend. In Guayaquil zijn confrontaties tussen de strijdkrachten en drugsbendes, overvallen, plunderingen en schietpartijen. De chaos begon gisteravond toen een gewapende groep een tv-station bestormde. Waarschijnlijk gaat het om drugscriminelen. Gisteren riep de president van Ecuador de noodtoestand uit nadat een beruchte bendeleider uit de gevangenis wist te ontsnappen. Steven van Weyenberg van D66 wordt de nieuwe demissionair minister van Financiën. Hij neemt de taken over van Sigrid Kaag, die voor de VN is gaan werken. Van Weyenberg was sinds vorige maand staatssecretaris voor cultuur en media. Zijn belangrijkste taken worden bewaken van de schatkist, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Het zal ingewikkeld zijn. Het wordt een ingewikkeld voorjaar. Er wordt ook al besloten over begrotingen, over nieuwe begrotingen voor het komend jaar. De nieuwe Tweede Kamer is natuurlijk benoemd. Die steunt het demissionaire kabinet in principe niet. Die zullen ook nieuwe plannen maken. Zijn taak zal zijn om te zeggen, ja, niet alles is mogelijk. En als jullie nieuwe plannen willen maken, dan moeten jullie het op de formatietafel regelen. Maar ik moet de schatkist bewaken. Dus hij zal het ingewikkelde onderhandelingen met ze moeten aangaan. Van Weyenberg was ook een tijdje staatssecretaris van Infrastructuur. Hij zat 11 jaar in de Tweede Kamer. Daar hield hij zich onder meer bezig met financiën en sociale zaken. In de beginfase van de coronapandemie zijn ook in Nederland vermoedelijk mensen overleden door de bijwerkingen van het malariamiddel hydroxychloroquine, schrijft de Volkskrant. Arts-microbioloog Mark Bonten heeft het over mogelijk honderden doden. Een laborant van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden heeft begin jaren 80 zijn eigen zaad geleverd, terwijl hij niet geregistreerd stond als donor. Volgens Omroep West zijn daarmee zeker 11 kinderen verwekt. Houthi-rebellen hebben vanuit Jemen aanvallen uitgevoerd op schepen op de Rode Zee. De Amerikanen en Britten hebben zeker 21 drones en raketten uit de lucht gehaald. Ze spreken van een grootschalige aanval. Er zou geen schade zijn. Het NOS-journaal. In Duitsland is een grote spoorstaking bezig. Tot vrijdagavond ligt het treinverkeer voor een groot deel plat. Ook de internationale treinen van en naar Nederland rijden niet. Er is een nooddienstregeling, maar Deutsche Bahn roept mensen op hun reizen uit te stellen. Het is de derde spoorstaking in 2 maanden tijd. Onderhandelingen tussen de vakbond en Deutsche Bahn over een nieuwe cao zitten muurvast. Omdat verkeersleiders ook staken, krijgen andere vervoerders op het spoor ook te maken met uitval en vertragingen. De leerlingen van 2 basisscholen in Deventer zijn vandaag vrij vanwege een kapotte verwarming. Vandaag wordt die gemaakt. De directie vindt het onverantwoord om de kinderen in de koude klas te laten zitten. En ook zouden de monteurs te veel lawaai maken. U hoort de directeur van een van de basisscholen. Voor de kerstvakantie is er een lekkage ontdekt in de kruipruimte onder onze school en de buurschool. En toen is de school al een dag gesloten geweest, omdat we niet konden overzien of het veilig was om hier te zijn. En de verwarmingen moesten uit. En het was natuurlijk koud. Ja. Dat is toen tijdelijk gerepareerd. En dat zou in de kerstvakantie definitief gerepareerd worden. Maar de materialen zijn niet op voorraad. En helaas ging dat deze week mis. En toen ging gistermiddag, moest helaas weer de kachel uit. Want de kruipruimte staat weer helemaal vol. En we zitten gewoon in de kou, dus we kunnen geen leerlingen ontvangen. Nee. Er wordt onderzocht of het misschien iets te maken heeft met het hoge water. De leerlingen hebben dus ijsvrij, maar krijgen wel huiswerk mee. Trainer Suzanne Bakker van de vrouwen van Ajax moet aan het eind van dit seizoen weg. Haar contract loopt af en wordt niet verlengd. Bakker kwam in de zomer van 2022 en veroverde vorig seizoen het kampioenschap. Dit seizoen doen de vrouwen het goed in de Champions League met de eerste plaats in de pool. Bakker had haar vertrek niet zien aankomen en zegt dat ze er alles aan gaat doen om het seizoen bij Ajax goed af te sluiten. Het weer zonnig en koud met temperaturen tussen 0 en plus 2. Er staat een koude noordoostenwind. Morgen meer bewolking en met 2 tot 5 graden wat minder koud. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemiddag maar nogmaals. Hi, goedemiddag. Het rijdt hier en daar nog altijd wat langzamer. De A9 komt erbij, Amstelveen richting Alkmaar bijvoorbeeld. Bij knooppunt Velsen een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Vertraging is ongeveer 20 minuten vanaf Bad Hoeverdorp. Dan de A12 nog, Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek is 1 rijstrook dicht, daar is iemand onwel geworden. Vertraging is ongeveer 20 minuten vanaf Wageningen. En er komt nog een melding bij, namelijk voorwerpen op de weg op de A27. Utrecht richting Almere. Bij Hilversum zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is nu 5 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. In de nieuwe documentaire serie De Wereld in Ter Apel krijgen we een exclusief inkijkje in het epicentrum van de asielcrisis. Vanaf het moment dat de vreemdeling zich meldt bij de balie... Is het nou finished hier? Nou finished. Bij de gehoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND... Heeft ook moeten betalen voor de reis? Waar are you going? Hallo. Jalla. En over daar. En als medewerkers van het COA elke avond weer koortsachtig op zoek moeten naar plekken. Om te voorkomen dat er opnieuw asielzoekers op het grasveld moeten overnachten. You go on transfer. Right now. You've got 5 minutes. Een jaar lang filmden documentairemakers Hans Hermans en Martin Maat hoe het er aan toe ging achter de hekken van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ik praat erover met Hans. Welkom, Hans. En ook zeker met IND-medewerker Jeroen. Jeroen, jij zit nog ergens in Assen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Hans, ik begin even bij jou, want je hebt een heel actueel onderwerp te pakken. We hoorden het net in het nieuws. Het kort geding tussen de gemeente Westerwolde en het COA over het maximaal aantal asielzoekers in Ter Apel. Over 2 weken is die uitspraak. Snap je dat gemeente Westerwolde zegt, we gaan een kort geding aanspannen. Het is genoeg. Ja, als je daar het laatste kwartaal van het jaar zelf achter die hekken loopt en ziet hoe die situatie daar binnen is, dan snap ik wel dat de gemeente op een gegeven moment zegt, jongens, het is niet meer vol te houden. Tegelijkertijd snap ik ook het COA dat elke avond weer voor die keuze staat en zegt, ja, we mogen die mensen niet op het gras laten slapen, dus we vangen ze toch op. En zelfs als dat betekent dat ze in een wachtkamer op de grond moeten liggen, alles beter dan dat ze buiten op dat grasveld moeten liggen. Dus zolang mensen in het land die mensen niet willen opvangen, moet het COA in Ter Apel het doen. Dus eigenlijk moet Westerwolde heel het land aanspannen. De oplossing moet natuurlijk komen van al die gemeenten in Nederland die op dit moment eigenlijk de boel niet oppakken wat ze zouden moeten doen en mensen moeten opvangen. Maar goed, je wilde een serie maken over asiel en dan krijg je dit jaar. Het kabinet valt over asiel, gedoe over de spreidingswet. Hoe heb je dat jaar beleefd, joh? Ja, dat was natuurlijk, toen mijn collega Martin Maat en ik aan het verhaal begonnen, was het eigenlijk 2022, dus eigenlijk nog voor de val van Kabul. En toen hadden we al het idee van, dit kan wel eens het grote thema gaan worden. Maar dat het zo'n groot thema zou worden en dat we in het jaar waarin we dit volgden, dit allemaal mee zouden maken, de val van een kabinet, een verkiezingsuitslag waarin natuurlijk het thema migratie en asiel echt een bepalende rol heeft gespeeld, dat had ik vooraf natuurlijk niet kunnen verzinnen. Ja, is dat dan echt een zegen voor een documentairemaker als jij? Daar is het onderwerp te serieus voor om het een zegen te noemen. Weet je, ik snap dat je het zegt. En het maakt denk ik dat het voor heel veel mensen ontzettend interessant is om nu naar die serie te kijken. Want eigenlijk laten we nu voor het eerst zien, wat gebeurt er nou eigenlijk achter die hekken? Bij een onderwerp dat zo ontzettend gepolariseerd is geworden, waar politici met heel veel retoriek over praten, met aantallen. En wij hebben proberen in ieder geval te laten zien dat het hier om mensen gaat. En wat doen die mensen eigenlijk achter die hekken in Ter Apel? Ja, Hans, jij bent documentairemaker, dus je hebt een bewogen jaar achter de rug als je dit dan als onderwerp hebt. Maar Jeroen, jij werkt bij de IND. Hoe heb jij afgelopen jaar beleefd en doorgemaakt? Ja, het heeft natuurlijk ook heel veel impact gehad op ons werk. En dat zal het in de toekomst denk ik ook wel hebben. Het is onzeker, maar voor ons is gewoon het belangrijkste dat we iedereen de kans geven om zijn verhaal goed te doen en gewoon een zorgvuldig besluit nemen. Dus in dat opzicht is er eigenlijk niet heel veel veranderd. Ja, maar je zit wel in de hectiek van afgelopen jaar met alles wat er speelt. Een enorme ondercapaciteit bij COA en bij IND. Het kabinet die je erover aan het stechtelen is. Een spreidingswet die er niet doorheen komt. Hoe kijk jij daar dan naar, Jeroen? Ja, het is wel lastig. Als je op je werk komt, zag je mensen in het gras liggen die daar de hele nacht hebben gelegen. Als je weggaat, staan de hordes met mensen weer voor de poorten die naar binnen willen, maar niet naar binnen kunnen. Ja, dat is wel lastig om dat elke dag weer te moeten zien. Ja, en normaal gesproken wordt Ter Apel netjes voor de buitenwereld afgesloten. Maar nu waren er opeens camera's bij. Hoe vind je het dat mensen vanaf vanavond eigenlijk een inkijkje krijgen in jouw werk, Jeroen? Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want volgens mij is het werk niet heel tastbaar voor de gemiddelde Nederlander. Iedereen heeft natuurlijk wel een mening, maar hoe het precies gaat, volgens mij is dat echt heel onduidelijk. Ja, en hoe denk je dat mensen gaan reageren op jouw werk? Ik hoop eigenlijk dat er wat ogen geopend worden. Van joh, de IND heeft eigenlijk best wel complex werk en Ze hebben dan ook ogen voor de mens, maar moeten ook moeilijke beslissingen nemen. Ik hoop dat er misschien een beetje nuance aangebracht kan worden bij sommige mensen. Ja, want je hebt inderdaad complex werk. Je bent senior hoor- en beslismedewerker bij de IND. Je neemt het zogenaamde nadere hoor af bij asielzoekers. Laten we heel even luisteren. Ik heb begrepen dat u in Algerije een vriendin had, dat zij jullie gefilmd heeft en dat haar familie daardoor nu naar u op zoek is. Klopt dat? En stel dat u teruggaat naar Algerije, wat gebeurt er dan met u? En waarom denkt u dat u zal sterven in Algerije? Ja, Jeroen, hier in dit fragment blijkt dat mensen zijn wanhopig, hebben hele ingewikkelde en verdrietige verhalen. Hoe zorg je dat zo'n gesprek goed verloopt? Ja, je hebt eigenlijk twee rollen. Aan de ene kant heb je de regie over het gesprek. Dat betekent dat als iemand geen antwoord geeft op je vraag of juist heel erg uitwerkt, je weer in moet grijpen en iemand even de aandacht weer bij moet trekken. Maar ja, zoals je zegt, de verhalen zijn ook best wel intens en emotioneel. Dan moet je ook iemand op zijn gemak kunnen laten voelen en de ruimte geven om die emoties er even te laten zijn. Ja, en we hoorden net dit fragment. Ja, en deze man, die is wanhopig en die is bang om teruggestuurd te worden naar Algerije, want wordt hij misschien vermoord in zijn gedachten. Hij heeft al zijn hoop op jou gevestigd. Ja, hoe ga jij daarmee om? Ja, ik troost mezelf eigenlijk met de gedachte dat ik mijn werk gewoon goed moet doen. Ik zit daar met het doel om die man te helpen om zijn verhaal goed op papier te krijgen. Wat uiteindelijk de uitkomst is, dat weet ik op dat moment nog niet. Dus voor mij is het genoeg voldoening dat ik naar huis rij aan het eind van de dag en denk van ja, dit is een goed gehoor geworden. Een goed verhoor gehoord. Je hebt iemand dus zijn verhaal kunnen laten doen. Maar uiteindelijk moet jij ook de beslissing nemen of mensen mogen blijven of niet. En deze man moest uiteindelijk toch terug naar Algerije. Hoe moeilijk is dat? Ja, ook dat is best wel lastig. Je hebt eigenlijk gewoon directe impact op een mensenleven. Maar op het moment dat wij als IND kunnen stellen dat iemand terug kan naar Algerije, dan hebben wij uitgebreid uit kunnen leggen dat diegene geen reden heeft om te vrezen voor vervolging of voor de dood. Dus in dat opzicht ben je wel zeker dat er niets gaat gebeuren. Ja, maar je zegt wel, je maakt wel impact op die mensen hun leven. Ja, natuurlijk. Ze willen hier gewoon blijven in Nederland. Maar dat is helaas niet voor iedereen mogelijk. Er zijn ook genoeg mensen die hier komen die misschien voor economische redenen komen en die eigenlijk in een land niet zoveel te vrezen hebben. Ja, dat maakt het werk volgens mij niet gemakkelijk, Jeroen. Nee, het is de meningen zijn zwart-wit, maar het werk is heel erg grijs. Ja. Je moet echt naar elke individuele persoon kijken en elk verhaal op individuele eigenschappen beoordelen. Ja, Hans, jij mocht daarbij zijn bij deze verhoren en alles wat daar afspeelde sowieso. Maar hoe was dat om daarbij te zijn bij zo'n gesprek als Jeroen dan voert? Ja, dat is heel bijzonder. En ik vind ook het feit dat de IND uiteindelijk toestemming heeft gegeven na lange gesprekken die we daarover gevoerd hebben aan de voorkant, dat is echt heel bijzonder. Want het is uniek dat je daarbij mag zijn. Je zit daar dan met je camera en eigenlijk gebeurt wat nu ook bij jou gebeurt, merk ik. Je zit te kijken. Je maakt het mee, je filmt het. Maar tegelijkertijd ga je zelf ook meteen denken, goh, wat zou ik doen? Mag die van mij blijven of mag die niet blijven? En wat me heel erg aanspreekt eigenlijk in de term die Jeroen net gebruikt, van de grijstinten, dat heb ik ook bij het maken van deze serie heel erg gevoeld. Van waar er wordt zo zwart-wit over gedacht, tot je in dat kamertje zit waar dat gehoor plaatsvindt, waar gewoon een mens tegenover jou zit. En dan ontdek je dat het niet zwart-wit is, dat het vol met grijstinten is. En dat is eigenlijk ook wat we met deze serie willen laten zien. Zou jij dat kunnen, in de schoenen van Jeroen staan? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik vind het knap dat hij het kan. Nee, maar dat denk ik niet. En waarom zou je het niet kunnen? Nou, ik weet niet of ik die verantwoordelijkheid zou kunnen dragen om keer op keer dat besluit ook te moeten nemen. Maar tegelijkertijd hoort er ook wel bij dat wat ik nu doe, verhalen mogen vertellen met hele bijzondere mensen over de hele wereld, dat vind ik zo ontzettend leuk. Daar wil ik niet mee stoppen. Ja, want inderdaad, het gaat niet alleen over Ter Apel, maar je bent ook in Syrië geweest, in Ethiopië, Servië, Polen, allemaal om die vluchtroutes in beeld te brengen. En je was ook op de Middellandse Zee op een schip van Artsen zonder Grenzen, waar je bij een reddingsactie aanwezig was en waar maar liefst 440 vluchtelingen werden gered. Laten we even luisteren. Hallo guys! Hallo! Ja, je hoort hier een rubberboot van Artsen zonder Grenzen die eigenlijk moederschip heeft verlaten en richting dat gammele schip gaat met 440 vluchtelingen. En dan wordt er vanaf dat schip geroepen engine out, engine out. Wat gebeurde er precies daar op dat moment? Nou ja, wat er gebeurd was, is dat een schip wat vertrokken was uit Libië met 440 mensen aan boord, inderdaad, was na een hele zware storm zonder brandstof komen te zitten. En eigenlijk was het schip van Artsen zonder Grenzen, het moederschip, zoals je terecht noemt, al op de terugweg, omdat die storm zo hevig was. Dat werd besloten, wij moeten daar niet in blijven. En toen kwam er toch een noodoproep uit die storm en werd eigenlijk zonder twijfel besloten, we keren om. We gaan terug en we gaan kijken of we die 440 mensen kunnen redden. En het bijzondere was, het was zo'n ontzettend gecompliceerde redding. Juist door de gevolgen van die storm waren er hele hoge golven, hele rare stroming. Dus het lukte aanvankelijk ook niet om die mensen tijdig van dat schip af te krijgen. En ik heb uiteindelijk 10 uur met die hulpverleners in zo'n rubberbootje gezeten om dat te filmen. En ik moet je eerlijk zeggen, er was ook echt een moment, ik denk na een uur of 8, dat ik echt serieus heb gedacht, dit gaat niet goed aflopen. Dit komt niet meer goed. En dat het ze uiteindelijk toch na 12 uur wel is gelukt om al die 440 mensen van dat schip af te komen. Ja, weet je, ik krijg nog kippenvel als ik daaraan terugdenk. Ik vind het ongelooflijk knap. Nou ja, en dat kippenvel had ik ook toen ik er naar keek. Naar deze scène, sowieso naar de hele serie. Maar je ziet dus die mensen op dat schip met 440. Je ziet ook onmiddellijk hoe gevaarlijk het is, zo'n reis. Snap je dat die mensen die reis ondernemen? Ja, na het maken van deze serie, maar misschien ook wel omdat eigenlijk mijn collega regisseur Martin Maat en ik eigenlijk in die afgelopen 25 jaar dat we dit soort verhalen maken heel vaak ook in conflictgebieden zijn geweest, in crisisgebieden zijn geweest. Weet je, het punt is, dat was ook de reden dat we besloten hebben om, ja, het heet De Wereld in Ter Apel. We focussen ons op Ter Apel, wat daar achter de schermen gebeurt. Maar we vonden het ook essentieel om te laten zien, wat maakt nou dat mensen huis en haard verlaten? En dat is de reden dat bijvoorbeeld Martin met onze cameraman Koen van Ouwekerk naar Syrië is gegaan, naar Ethiopië is gegaan. Dat ik met Artsen zonder Grenzen op zee die reddingsacties ben gaan filmen. Want je wil eigenlijk die soort van bureaucratische werkelijkheid van Ter Apel, van die gehoorkamertjes waar Jeroen zijn werk doet, wilden we ook, daar wilden we het menselijke verhaal aan toevoegen. En als je dan met mensen op de vlucht spreekt die al die ontberingen doorstaan, ja, dan komt dat wel binnen. Jeroen, heb jij de serie al gezien? Heb jij al gezien wat het geworden is? Nee, ik heb nog helemaal niks gezien. Alleen de trailer op internet. Maar jij hoort dus die verhalen in dat gehoorkamer, in die gehoorkamer van jou. Maar straks ga je dus zien wat er dus gebeurt op bijvoorbeeld op de Middellandse Zee. Ja. Wat denk je als je die beelden ziet? Ik denk dat het echt wel heel heftig wordt. Je krijgt die verhalen natuurlijk wel dagelijks te horen, maar het is heel moeilijk om je dat in te denken wat er precies gebeurt. En ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat is. Ja, Hans, jullie waren niet alleen op de Middellandse Zee, jullie waren ook bij de grens tussen Polen en Belarus, waar vluchtelingen door het bos de grens proberen over te steken. Jij volgde daar ook hulpverleners die 's nachts de bossen ingaan om mensen te helpen. En ze spraken daar met een Somalische vluchteling. They come and show up, they do this, they do this. If you don't follow us, like, if you are Shabab, then they kill you. Come to be terrorism. No. No, no, there's no way. That's why I just to be in Europe. Europe's a cool country. Ja, deze jongen zegt dat Al-Shabaab hem wilde dwingen om een terrorist te zijn, maar dat wilde hij niet. En dit fragment vond je belangrijk om te laten horen waarom? Ja, weet je, dit is ook typisch. Dit was mijn maatje Martin die met Koen daar in dat bos dit filmde. En wat ik zo bijzonder vond is, ze gaan dan met een kleine hulporganisatie die bossen in. Het laatste oerbos wat we nog hebben in Europa. En dan zie je dus mensen die eigenlijk het slachtoffer worden van die pushbacks. En dat is weer zo'n begrip, die pushbacks. We horen dat vaak in het nieuws, maar het blijft een abstractie. Maar daar in die bossen, in de nacht, waar ze dus fluisterend dit kunnen opnemen, wordt dat werkelijkheid. Daar zie je mensen die zijn naar Belarus gestuurd, die zijn over die muur geklommen en worden vervolgens door Poolse grenswachten opgepakt, weer teruggestuurd Belarus in en zitten eigenlijk vast in dat niemandsland aan de grenzen van Fort Europa. En het bijzondere is, je hoort deze jongen dus zeggen, ik ben vertrokken voor Al-Shabaab. En de scène hierna in de uitzending is ook een jongen, maar dan in Ter Apel, die in een nader gehoor van een van Jeroens collega's vertelt dat hij vertrokken is uit Somalië voor Al-Shabaab. En die combinatie, dan moet er dus ineens worden besloten, mag deze jongen blijven? En als je de serie ziet, zie je wat daar gebeurt. Die combinatie wilden we heel erg graag laten zien. Dus de rauwe werkelijkheid van dat oerbos in Polen, afgezet tegen de werkelijkheid, de bureaucratische werkelijkheid in die gehoorkamer in Ter Apel. Ja, die andere Somalische jongen, die aanvraag wordt afgewezen. Klopt. Jeroen. Ja. Ja. Hoe? ja, ik denk dat bij mezelf, het gaat over Al-Shabaab, het gaat over Somalië. Deze jongen is in paniek. Ja, ja. Hoe wordt hij afgewezen? Hoe gaat dat? Ja, Al-Shabaab is natuurlijk wel nadrukkelijk aanwezig in Somalië. Wij hebben ook interne informatie. Daarin kan je zien wat de invloedssferen van Al-Shabaab zijn. En er zijn sommige gebieden in Somalië waar je betrekkelijk veilig kunt verblijven. Ik ken deze zaak precies niet, maar dat moet haast wel het geval zijn, dat iemand elders in Somalië veilig kan verblijven. Ja, je zegt dan altijd bij jezelf van ja, ik heb mijn werk dan goed gedaan en dan rijd ik weer naar huis. En dan denk je bij jezelf, ik heb die mensen een goed gesprek gegeven. Maar krijg je ook wel eens gewetensnood, Jeroen, of mag ik dat niet vragen? Nou, ik heb daar eigenlijk niet echt last van gehad. Zoals ik zeg, het gesprek moet goed zijn. Je moet elk besluit wat je neemt, moet je goed motiveren. En daarnaast zit er ook altijd nog een advocaat tussen die reageert op onze besluiten. Plus er kijkt nog een rechter naar bij een afwijzing. Ja. In mijn ogen is dat wel goed dichtgetimmerd. Goed dichtgetimmerd. Nou, en Hans, dat is ook zo belangrijk in deze serie. Want je ziet mensen als Jeroen, maar ook mensen van het COA. Je ziet die zo keihard werken. Terwijl ze soms volgens mij echt in een crisissituatie zitten. Omdat er veel te veel mensen in Ter Apel zitten. Nou. Hoe kijk jij naar die mensen die daar werken in Ter Apel? Nou, zeker in dat laatste kwartaal. Waar we eigenlijk, ik kan soms wel zeggen, avond aan avond getuigen zijn geweest van ja, de absolute crisissituatie waar ze in zaten. Gewoon vol bewondering. Eigenlijk hoe je stoïcijns blijft proberen om plekken te vinden waar mensen kunnen slapen. Ook al is je enige uitweg nog de grond, de vloer van je wachtkamer. Want daar komt het dan op neer. Je weet niet wat je ziet. En dat is wel, ja. Ja, je weet niet wat je ziet, maar jij houdt je al 25 jaar bezig met vluchtelingen en asiel. Had jij nou nog eye-openers gedurende het maken van deze serie? Ja, wel. Ik bedoel, ik wist al van de golfbeweging van we hebben op de momenten dat het rustiger werd in Nederland, heeft het COA locaties moeten sluiten. En op het verkeerde moment, nu we ze weer nodig hebben, kunnen we ze niet krijgen. Zeker of vanwege de politieke uitspraak bij de Tweede Kamerverkiezingen zie je dat gemeenten natuurlijk nu niet meer staan te dringen. Ik had nooit verwacht dat dat zo heftig zou zijn, dat die gevolgen daarvan zo groot zouden zijn. Maar ook wel de andere kant op, hoor. Als je bijvoorbeeld gezinshereniging neemt, zo'n onderwerp, was ik altijd eigenlijk heel erg voor. Maar wat voor mij een eye-opener is geweest, is dat het ook kan leiden, dat heb ik zeker in het laatste kwartaal in Ter Apel veel gezien, dat veel minderjarige asielzoekers naar Nederland worden gestuurd in de hoop dat zij hier een asielvergunning kunnen krijgen en vervolgens een gezinshereniging kunnen aanvragen. En ik moet je zeggen, ik heb heel veel van die kinderen, want dat zijn kinderen, hè, soms 12, sommige meisjes van 8... 15, 16 gesproken, ook in die wachtkamer. Dat zie je niet in de documentaire, want we willen hen niet herkenbaar in beeld hebben. Dan zie je dus totaal getraumatiseerde kinderen, kapot. Ja, en dan denk ik, oké, als die gezinshereniging daartoe leidt. Nou ja, Jeroen, dank je wel voor je inkijk in jouw wereld en in wat je doet. En ook fijn dat je er even met ons over wilde praten. En Hans Herman, ja, ook veel dank. En vanavond is die te zien. Ga vooral kijken. De Wereld in Ter Apel. 9:15, BNNVARA, NPO 2. Dank je wel. BNNVARA. Online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?